Βήμα FM, συνεχίζουμε το αφιέρωμα στην δεύτερη μουσική βρετανική εισβολή της δεκαετίας του 80. Ήταν 1981. Αυτό το συγκρότημα είναι ένα από τα κορυφαία μιας κίνησης που είχε δημιουργηθεί τότε, αναβίωσης της μουσικής σκα που ερχόταν από την περιοχή της Τζαμάικα. Thank you. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό τραγούδι, αυτό που λέω πολλές φορές, ότι εκεί, σε αυτές τις χώρες που τους κοροϊδεύουμε, υπάρχουν μουσικοί, στιχουργοί και συγκροτήματα και καλλιτέχνες που κάνουν κοινωνικό σχολιασμό. Αυτό λοιπόν το τραγούδι, το 81, έγινε μεγάλη επιτυχία και ήταν μια εποχή που υπήρχε ένας μεγάλος αναβρασμός στην Βρετανία με την οικονομική κατάσταση τότε και είχαν γίνει πάρα πολλά σε πολλές βρετανικές πόλεις, βιότητες και τα λοιπά και διαμαρτυρίες. Το τραγούδι αυτό λοιπόν θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα της εποχής εκείνης, γιατί κάνει έναν πραγματικά κοινωνικό σχολιασμό, οι specials από το Coventry και το Ghost Town. Ήταν μια αναβίωση, όπως είπαμε, της ska με μια σειρά από καταπληκτικά τραγούδια που μπαίνουν μέσα στο γενικότερο κύμα τότε της δεύτερης εισβολής της μουσικής στην Αμερική από συγκροτήματα. Να ακούσουμε και τους Selector. Άλλο ένα πολιτικοποιημένο συγκρότημα από το Coventry της Αγγλίας και ίδια εποχή με τους Specials, οι Selector, έβγαλαν σειρά από τραγούδια που σχολίαζαν την επικαιρότητα εκείνα τα χρόνια. Ήταν 1980 όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό που ακριβώς μιλάει για την πίεση που δεχόταν ο κόσμος. Μια ανάλογη πίεση και ίσως πολύ μεγαλύτερη που δεχόμαστε εμείς στη χώρα μας εδώ και 3-4 χρόνια και περισσότερο. Με διαφορά ότι τότε υπήρχαν συγκροτήματα που σχολίαζαν και γίνονταν τα τραγούδια αυτά επιτυχίες. Ακουγόντουσαν στα βρετανικά ραδιόφωνα χωρίς λογοκρισία. Αυτό έχουν στη Βρετανία, ότι πολλά πράγματα από αυτά που είναι αντίθετα με το σύστημα μπορούν να ακουστούν. Υπάρχουν και βέβαια κάποια που δεν ακούστηκαν ποτέ. Λοιπόν, οι Selecter στο τραγούδι αυτό λένε για την πολύ μεγάλη πίεση που αισθάνεται ο καθένας, που αισθανόταν τότε, σε εκείνα τα χρόνια στη Βρετανία. Πάμε στα διαφημιστικά και συνεχίζουμε με άλλα από τα ονόματα των αρχών της δεκαετίας του 80 στη Βρετανία. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Σκαρμούτσο, Μίτσο, Σκαρμούτσο, μ' ακούς? Εδώ Λευτέρης Λαζάρου. Αν μ' ακούς που ξέρω ότι μ' ακούς, καλύτερα να αλλάξεις δουλειά. Άκουσα τι είπες για τη μαγειρική μου. Δεν θα πω τώρα τι σκέφτομαι για τη δική σου, γιατί μας ακούνε. Αλλά καλύτερα να μην σε βρω μπροστά μου, γιατί αν συμβεί αυτό, η κουζίνα δεν θα είναι πλέον όπως την ξέρουμε, φίλε. Στη ζωή σου έχεις κάνει πολλά σχέδια. Σχέδια φιλόδοξα. Εφήμερα. Επαγγελματικά. Ονειροπόλα. Σχέδια για δύο. Σχέδια να κατακτήσεις τον κόσμο. Και αν κάτι δεν πάει καλά, θα συνεχίσεις να κάνεις σχέδια ξανά και ξανά. Γιατί είναι στη φύση σου να κάνεις σχέδια. Πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Αλφα Σχέδιο Ζωής. Δημιουργήστε από σήμερα σιγά σιγά ένα κεφάλαιο για όσα θα χρειαστείτε στο μέλλον. Αλφα Σχέδιο Ζωής από την Αλφα Bank και την Αλφα Life Ασφαλιστική. Ενημερωθείτε για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος στα καταστήματα Αλφα Bank. Άσε το θείο, πιάσε το Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, jackpot στο Τζόκερ. Τουλάχιστον 3.500.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. allabouthotels.com Λονδίνο. Δίκλινο από 55 ευρώ. Και σε 4 άτοκες δόσεις. Ο Νέον παρουσιάζει διαδρομές σύγχρονης τέχνης στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας με έργα των Τίνο Σιγκάλ και Εμιλίας Παπαφιλίππου. Ρωμαϊκή αγορά και αρχαία αγορά των Αθηνών, Φθινόπωρο 2014. Για περισσότερες πληροφορίες, neon.org.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γιώτα Νέγκα, Θέμης Καραμουρατίδης. Καινούριο φιλί, χρόνος δεύτερος. Από το Σάββατο 4 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο το Οκτώβρη στο Σταυρό του Νότου Πλάς. Γιώτα Νέγκα, Θέμης Καραμουρατίδης. Μια σπουδαία φωνή και ένας από τους σημαντικότερους νέους συνθέτες σε μια παράσταση που αγαπήθηκε και επαναλαμβάνεται. Για 4 μόνο παραστάσεις στο Σταυρό του Νότου Πλας. Φραντζή 14, Νέος Κόσμος. Ώρα έναρξης 10.30. Τηλέφωνο 210-9226-975. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Θα σχολιάσω τώρα ένα, και θα είναι μαζί και μία απάντηση, ένα μήνυμα που ήρθε εδώ στο Βήμα, στο γνωστό, είπαμε, email live@vimafm995.gr. Επίσης μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο 211-365-9995 για τα σχόλιά σας. Η Νάσια Καρμούνη σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο, Γιάννης Καραγευρέκης στον ήχο και μηνύματα SMS, δηλαδή μήνυμα Βήμα FM πρώτα, μήνυμα και αποστολή στο 54010, στο Twitter από τις 4 στις 5 και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Απαντήσαμε πριν λίγο σε κάποιον που ρωτά που βγαίνουμε στην Πάτρα, και τώρα μία απάντηση γενική, γιατί αυτή θέλει και να ακουστεί από το μικρόφωνο η απάντηση, στο Δημήτρη που μου γράφει ότι τα κομμάτια που παίζουμε, τα καινούργια στο πρώτο μέρος, κυρίως εκεί τα παίζουμε τα καινούργια, δεν πάνε στην εκπομπή, και ότι πρέπει να όχι να περιοριστούμε, να παίξουμε περισσότερο ονόματα όπως Pink Floyd, Ten Years After, Led Zeppelin, Iron Butterfly, Doors, Who, Jimi Hendrix, Santana, Genesis, Moody Blues. Αυτά είναι μεγαθύρια τα οποία γι' αυτό έχουμε διάφορα μικρά αφιερώματα και σχεδόν όλους αυτούς, όποιος παρακολουθεί την εκπομπή κάθε μέρα και σήμερα στο τέλος παίξαμε Who στο πρώτο μέρος. Θα τους έχει ακούσει, Led Zeppelin κάναμε μία ολόκληρη εβδομάδα. Και διάφορα άλλα, με κάθε ευκαιρία παίζω κομμάτια από αυτά τα συγκροτήματα και από δεκάδες άλλα αυτής της εποχής. Για παράδειγμα τώρα σκέφτομαι, μπορεί και αύριο να είναι στο δεύτερο μέρος, ένα ειδικό αφιέρωμα στους Pink Floyd με αφορμή το καινούριο άλμπουμ. Όμως θα ήθελα να πω στον Δημήτρη ότι αυτή η εκπομπή εδώ και 38-39 χρόνια τώρα και όσο ήταν και στο πρώτο πρόγραμμα, από την αρχή το ατού της ήταν ότι παρακολουθούσε πάρα πολύ κοντά και με έναν μοναδικό τρόπο, έχω την εντύπωση, την καινούρια μουσική. Επί 39 χρόνια δεν έχουμε αφήσει τίποτα από αυτά που έπρεπε να ακουστούν έξω από την εκπομπή μας και γι' αυτό προσθέτουμε κάθε φορά και νεότερες γενιές στους ακροατές μας. Η μουσική ευτυχώς προχωρά και έτσι λοιπόν καταλαβαίνω απόλυτα ότι κάποιοι μιας παλιότερης ηλικίας δεν δέχονται τα καινούργια ακούσματα. Όμως, εγώ προσωπικά, εμείς εδώ που κάνουμε την εκπομπή, θέλουμε να παρακολουθούμε τα καινούργια. Μπορεί να μην φτάνουν πολλά από αυτά στο επίπεδο των μεγάλων συγκροτημάτων, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε περιορισμένοι σε εκείνα τα ονόματα που υπήρξαν κάποτε και που έκαναν την μουσική αυτή που ακούμε και σήμερα. Πρέπει να παρακολουθούμε τα καινούργια. Και μέσα από τα καινούργια βγαίνουν πάρα πολλά σπουδαία ονόματα. Είτε είναι rap, που δεν σ' αρέσει το hip hop, αλλά υπάρχουν μεγάλοι καλλιτέχνες και σε αυτή τη μουσική. Όπως παλιότερα δεν άρεσε σε κανέναν ο James Brown και η μουσική soul στην Ελλάδα. Και ακόμα δεν αρέσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σπουδαία μουσική. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο μέρος παρακολουθούμε την επικαιρότητα, αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι κάποιοι ακροατές δεν μπορούν να δέχονται όλο καταιγισμό καινούριων τραγουδιών, έχουμε αυτά τα ανάμεικτα κομμάτια με το παρελθόν που μας δίνει την ευκαιρία, κάτι που κάποιος που έχει τα γενέθλιά του ή μία επέτειο που γιορτάζει κάποιος άλλος ή κάποια πρεμιέρα που έγινε στο παρελθόν. Στο δεύτερο μέρος όμως έχουμε αφιερώματα και θα έλεγα για να μου αναφέρεις αυτά όλα τα ονόματα, ούτε αυτά που ακούς τώρα πρέπει να σε ενθουσιάζουν γιατί είναι μετέπειτα γενιάς, δηλαδή στις δεκαετίες του 80. Πρέπει να σκεφτούμε όμως ότι αυτά που παίζω τώρα είναι τραγούδια και συγκροτήματα της δεκαετίας του 80, μέσος όρος ας πούμε ότι κάποιοι που τα άκουγαν τότε και ήταν πάρα πολλοί ήταν περίπου 18-22 ετών, που σήμερα είναι 40, είναι μικρότεροι ίσως από σένα και που τα ακούν με ιδιαίτερη ικανοποίηση και που πιστεύουν όπως και εγώ ότι αυτή που θα ακούσουμε τώρα είναι μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια που συγκρίνεται και με τις παλιότερες τραγουδίστριες, τις μεγάλες της εποχής που μου αναφέρεις, Pink Floyd, Led Zeppelin κτλ. Suzy and the Banshees. Είχαμε μείνει άφωνοι τότε με το Christine και τα άλλα, το Hong Kong Garden, και να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι με την Suzy, Suzy and the Banshees. Φοβερό είναι και αυτό. Christine από το 80 και Spellbound από την άνοιξη του 81. From the cradle bars comes a beckoning voice, a thing spinning. You have no choice. Επιστρέφουμε στην Βρετανική μουσική εισβολή της δεκαετίας του 80. Πράγματι, μία ολόκληρη στρατιά από καταπληκτικούς μουσικούς άλλαζαν με τον τρόπο τους τα πράγματα στη μουσική και όχι μόνο στη Βρετανία αλλά και σε άλλες χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν η δεύτερη μαζική εισβολή μουσικής στην Αμερική μετά την πρώτη με τους Beatles και τους Rolling Stones το 60. Θα ακούσουμε ένα συγκρότημα που λέγεται Heaven 17 και που αρκετοί από εσάς το γνωρίζετε. Ένα συγκρότημα που ανέβασε την χορευτική μουσική σε ποιοτικά επίπεδα φοβερά τότε και όχι μόνο, εδώ ήταν καθώς η νεολαία χόρευε, απ' την άλλη η στίχη των τραγουδιών, εδώ είναι το έξυπνο, η στίχη των τραγουδιών δεν ήταν στίχη κάποια απλά στιχάκια της εποχής, αφορούσαν την εποχή αλλά με έναν σοβαρό τρόπο. Ας πούμε αυτό το τραγούδι που λεγόταν «We don't need this fascist groove, thank», βγήκε το 1981, έγινε επιτυχία από τους Heaven 17 και ένα λοιπόν ένα τραγούδι που δεν το έπαιξε τότε, απογορεύτηκε από το BBC, γιατί αναφερόταν κυρίως στην Margaret Thatcher και στον Ρόναλντ Ρίγκαν. Και εδώ τι γίνεται στους στίχους αυτούς και στο τραγούδι. Υπάρχει ένας σχολιασμός όπου καταδικάζεται δημόσια ο φασισμός και ο ρατσισμός. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove. Everybody move to prove the groove. Everybody move to prove the groove. Everybody move to prove the groove. Everybody move to prove the groove. Everybody move to prove the groove. Everybody move to prove the groove. Everybody move to prove the groove. Everybody move to prove the groove. Have you heard it on the news about this fascist groove thing? Evil men with racist views spreading all across the land. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove. Brothers, sisters. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γύρισα! Έγινε τίποτα στο παιχνίδι! Κοίτα, όχι ότι το βλέπα κιόλας, αλλά κάποιος μάλλον χτύπησε και τον έβγαλαν έξω, νομίζω. Ποιος! Μετά κάποια στιγμή φώναζε όλο το γήπεδο. Γιατί φώναζαν! Ξέρω εγώ, μωρέ. Πάντως, γκολ δεν ήτανε. Α, δώσα το Θεό, πάλι καλά. Α, μετά μπήκε ένα γκολ. Τι! Δύο μη σου πω. Καλύτερα να το ζεις live και μόνο σε ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ ζεις το παιχνίδι live όπως πρέπει. Γιατί βλέπεις και παίζεις ζωντανά κάθε μέρα τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και τις σημαντικότερες διοργανώσεις. Πάμε στοίχημα από τον ΟΠΑΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. allabouthotels.com Πράγα. Δίκλινο από 29 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Το Half Note αποθεώνει την Bossa Nova με τους διάσημους Ζακ και Πάολα Μορελενμπάουμ. Οι πολύτιμοι συνεργάτες του Αντώνιο Κάρλο Ζομπίν σε μια παράσταση οδείς τον μεγάλο Ζομπίν, τη ψυχή της Μπόσα και της Βραζιλίας. Ζακ και Πάολα Μορελενμπάουμ με τους Τσέλο Σάμπα Τρίο. Οι μεθυστικές μουσικές του Ζομπίν. Παρασκευή 10 έως Δευτέρα 13 Οκτωβρίου φυσικά στο Half Note. Εισιτήρια halfnote.gr, viva.gr, 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ένας ήρωας με παντόφλες καταλαμβάνει το οχυρό του θεάτρου Βρετάνια. Ο Γιάννης Μπέζος, σαν στρατηγός Δεκαβάλας, και η Δάφνη Λαμπρόγιαννη μαζί με ένα σπουδαίο θείασο πρωταγωνιστών στην εμβληματική κωμωδία των Σεκελάριου Γιανακόπουλου. Ένας ήρωας με παντόφλες. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Από Τετάρτη ως Κυριακή στο θέατρο Βρετάνια. Πανεπιστημίου 7. Κρατήσεις στα 210-3221-579 και tickethour.com. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Τι ωραίο παιδί που είσαι σήμερα, ξυρισμένο, περιποιημένο, με το πουκαμισάκι σου, φτου φτου να μη σε ματιάσω. Έχεις αρχίσει και μπαίνεις πια στη λογική του... Βουλευτή. Ερχόμαστε. Θα μάθω που θα πάει. Ράβουμε κουστούμι, κατάλαβες. Είναι κανένα δυο εδώ μέσα που ράβουνε κουστούμι. Κι άλλοι ράβουνε σάβανο, από ό,τι κατάλαβα. Σάβανο γιατί. Να τα... Έχω και το κοινό μου, ρε Βαλάκο. Γελάνε, Ρε, δεν μπορείς τις τρεις λέξεις να μην πεις μια κακιά. Μπορώ. Το ρε, κόβω το ρε. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Θέλω να θυμίσω στους φίλους που είχαν ζήσει την εποχή εκείνη του 81 ότι οι Heaven 17 που ακούσαμε πιο πριν βοήθησαν φοβερά την καριέρα της Τίνα Τάρνερ. Η Τίνα Τάρνερ ξαναγύρισε στην επικαιρότητα μέσω των Heaven 17 που την συμπεριέλαβαν σε ένα άλμπουμ με διάφορους τραγουδιστές δικό τους και αργότερα αυτοί της έδωσαν τον ήχο αρχικά που έκανε τη μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 80 και πήρε διαστάσεις θρυλικές πια η καριέρα της στη δεκαετία του 80 και του 90 της Τίνα Τάρνερ. Τώρα πάμε σε ένα άλλο συγκρότημα της ίδιας ομάδας, θα λέγαμε, της ίδιας παρέας, τους Human League, που είναι ένα συγκρότημα από τα δημοφιλέστερα εκείνης εποχής, με ένα καθοριστικό τραγούδι για τη δεκαετία του 80 και όχι μόνο. Ο Phil Oakey εμπνεύστηκε το τραγούδι που θα ακούσουμε, Don't You Want Me, από την παλιά ταινία A Star Is Born, που έγινε τρεις φορές. Επανήλθε άλλες δύο φορές από την πρώτη της έκδοση. Η τελευταία ήταν με την Barbara Streisand και τον Chris Christopherson. Δηλαδή, εδώ δείχνει το ότι είναι κάποιος διάσημος, παρασύρεται και κάποια άλλη που ήταν στη σκιά του παίρνει τα φώτα της δημοσιότητας. Νούμερο 1 σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, το τραγούδι αυτό, που είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 80, μια αποθέωση της pop μουσικής. Η συνέχεια αύριο.